Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail, apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir. Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrailoğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi? Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de, o bunu kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi. Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir. Onlar o zaman, bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı? Ey Muhammed! Ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse, o nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı? Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz. Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır. O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun. Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir. Eğer sana karşı gelirlerse, ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven. O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur. Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır. Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar. Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tâsîn. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir. O iman edenler namazı kılarlar, zekatı verirler ve ahirete de kesin olarak inanırlar. Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır. Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor. Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm, gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim, umulur ki siz ısınırsınız demişti. Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi. Ateşin bulunduğu yerdeki de, çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah, eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa! Gerçek şu ki, ben çok güçlü hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Asanı yere at. Musa asayı atıp, onun bir yılan gibi titreştiğini görünce, arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa! Korkma! Çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar. Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.